Bon dia, benvinguts a aquesta roda de premsa. Aprofitant una espai acústica, realment els espais són polivalents a la ciutat, eh? És allò de la promiscuïtat funcional que va inventar un alcalde predecessor meu. Estem aprofitant aquest escenari principal de la Rambla amb motiu de l'acústica, justament per presentar el que vindrà immediatament després de l'acústica. Aquesta Fira del Vi, aquesta Fira del Vi de l'Empordà, 30 anys de Fira del Vi de l'Empordà. Jo vull explicar-vos l'important que és per la nostra ciutat, per Figueres, la celebració d'aquest esdeveniment, no només per l'antiguitat i per la trajectòria que té, sinó justament per la consolidació de Figueres com a capital de la comarca i com a aparador de la importantíssima ja i l'excel·lent en qualitat producció vitivinícola que s'està fent a la comarca. Aquesta Fira del Vi té 30 anys d'antiguitat, va començar, molts que teniu memòria d'aquells moments que podeu recordar en què consistia, era aquí la Rambla, eren uns estants, però realment tant la qualitat com la projecció i el disseny de la fira eren absolutament diferents. Hi ha hagut una evolució, hi han hagut assistents, està consolidada, però realment el que celebrem en aquest 30è aniversari és la consolidació d'aquesta fira com a una fira d'una producció excel·lent en qualitat i amb un valor afegit tant en la producció com en la distribució i comercialització. El propi disseny de la fira demostra no només l'excel·lent qualitat dels cellers que hi hauran, dels 19 cellers que han volgut concórrer en aquesta 30a edició, cellers de la DO Empordà. Ens hem volgut especialitzar, només hi haurà cellers de la denominació d'origen Empordà. Hem entès que és necessari per la focalització, l'especialització i el ressaltament de la qualitat d'aquesta fira. Però no només hi ha qualitat en el que es degusta, sinó també hem fet un pas o un salt en el que és el disseny pròpiament de la fira. Hi ha una decoració, una customització de la Rambla, m'han explicat, ambientada realment en el que seria un celler o en el que seria una vinya, que també tindrem el ple de gaudir, i també, com ja va ser l'any passat, tindrem a l'Espai D.O., la placeta baixa de la Rambla, combinat amb activitats paral·leles o que demostren la implicació de tota la ciutat a la celebració d'aquesta fira. És el segon punt que volia destacar, a part de la voluntat de la Rambla de seguir sent l'aparador de la producció vitivinícola de la comarca a Figueres, voldria destacar un segon aspecte, que és el de la implicació de la ciutat. Comerços que s'impliquen en la decoració dels seus aparadors amb motius vitivinícoles, restaurants que s'impliquen en aquesta fira amb la realització de menús amb vi de denominació d'origen Empordà, i també la implicació d'ADIF, en aquest cas, també amb motiu de convenis que tenim perquè facin un 30% de descompte en el que són els bitllets d'arribada a la ciutat. És un salt en visitants, esperem arribar als 10.000 visitants, es calculen una venda de 7.000 tiquets, però realment calculem uns 10.000 visitants. Aquests són els aspectes que com a alcaldessa d'aquestes ciutats m'agradaria destacar d'aquesta 30a Fira del Vi de l'Empordà. Importantíssim per la ciutat, volem ser l'aparador com a capital de la comarca i la implicació i el retorn econòmic que té per la ciutat amb comerços, amb restauració, amb visitants i poder gaudir ja des del dijous d'inauguració d'aquesta fira a les 7 de la tarda en aquesta Rambla fins al diumenge de 4 dies on Figueres respirarà i olorarà el vi de l'Empordà. Dono pas al regidor, que és el que realment ha treballat aquesta fira, juntament amb el tinent d'alcalde, director de l'àrea de promoció econòmica, Manel Toro, regidor Jordi Masquef, i agraeixo també que ens acompanyi el president de la denominació d'origen Empordà, el senyor Josep Blanc, que malgrat estar una mica tocat de salut ha volgut estar aquí present, com ressalta aquesta importància de la 30a Fira del Vi de l'Empordà. Passo la paraula al regidor, en Jordi Masquef, o el tinent d'alcalde, Manel Toro. No, sí. El tinent d'alcalde us concretarà en què consistirà pròpiament la realització de la fira. Gràcies, alcaldessa. Ups. Tens els papers abans de començar a la... Ei. Val, més que concretar els detalls que ho farà el Jordi Masquef, que és el regidor responsable, els que s'han currat aquestes 30 accions per aquests 30 anys, jo vull fer un petit apunt sobre el que representa la vinya i el vi i el que és Figueres i l'Empordà. És la 30a mostra, el 1984 va començar, és un any que recordo, ja comença a ser això preocupant, quan recordes amb molta claretat aquestes dates, però el fet és que la història d'amor entre la vinya, el vi, l'Empordà i Figueres fa molt més de 20 segles que va començar. La nostra és una comarca que ha viscut molt enfocada en aquest món, que ha estat terra d'acollida, ho continua sent. Acabo de tindre un exemple en aquests moments, en allà a la plaça Catalunya, que l'acollida no permet engolir a tots els que volen visitar-nos. Hi ha un embús d'aquells espectaculars, però és la diversitat, és la dificultat que té compatibilitzar el que tot el que podem oferir amb totes les persones que ho volen visitar i que moltes vegades s'ajunten en un sol moment. De fet, aquests 30 anys el que han permès és professionalitzar cada vegada més aquesta cultura, aquest món de la vinya i del vi. L'objectiu que perseguim, donat que si el turisme és la primera indústria de la nostra ciutat i de la nostra comarca, el sector agroalimentari està just al costat i la punta de llança d'aquest sector agroalimentari és precisament la vinya i el vi. És el que ens està donant a conèixer arreu que en aquests darrers anys, gràcies a la feina intensa feta per la DO Empordà, ha permès que l'Empordà sigui escoltat, sigui conegut d'una manera grata i degustada cada vegada que algú obre una d'aquestes botelles. Per tant, nosaltres apostem intensament des de l'àrea de promoció econòmica i fem accions molt concretes com el pla de dinamització del sector agroalimentari en diferents accions, una de les quals ha estat formar persones que puguin donar a conèixer aquesta cultura de la vinya i el vi i tot el sector agroalimentari empordanès. Tenim en aquests moments persones que posen en contacte aquells turistes, aquells visitants de les nostres contrades i els aporten cap a l'interior, cap a aquells llocs on hi ha producció agroalimentària, on hi ha producció, on hi ha cellers. I per últim, vull destacar aquest treball en xarxa, que és el que ens ha permès arribar en aquest punt en el que es fa grat disfrutar, treballar i realitzar la fira i la mostra del vi, perquè treballant conjuntament amb els cellers, les administracions i amb una feina intensa dels responsables, que vull mencionar el Ramon i la Marta, que s'hi deixen la pell, tenim aquestes trobades periòdiques amb els cellers, amb totes les empreses que hi estan implicades i desenvolupem i pensem en tot el que s'ha de fer. Això permet un treball que és conjunt i que mai ens satisfà perquè sempre tenim més aspiracions, però dia a dia es nota com es professionalitza aquesta mostra del vi. De tot això ens en parlarà més abastament el president de l'ADO, el Josep Blanc, i després els detalls d'aquestes 30 accions i de la pròpia mostra ens ho farà el Jordi Masquef. Moltes gràcies. Bon dia. Jo primer de tot vull felicitar i agrair per aquests 30 anys de fira d'aquesta mostra del vi de l'Empordà aquí a Figueres, a l'Ajuntament, que ha sabut fer de capital de l'Empordà i en aquest cas de capital del vi. Ell ha dit, i ho ha dit molt bé, aquesta fira s'ha tecnificat molt. No té res a veure la fira del 84 cap aquí, tot ha anat millorant. L'Ajuntament ha fet un gran esforç de participació o de col·laboració amb la dominació, instaurant aquesta fira i millorant-la al màxim que s'ha pogut, i jo crec que una fita com la que s'ha marcat de 10.000 visitants és molt important. Hi ha poques fires que es pugui aconseguir això i des de l'aigua a comarques gironines és impossible. Per nosaltres, per la dominació d'origen Empordà, doncs que portem uns anys que com la mateixa fira hem anat evolucionant, amb els conreus, però també hem anat evolucionant amb l'evolució dels cellers, amb la seva tecnificació, s'ha fet un gran esforç en aquest aspecte perquè la comarca de l'Empordà continuï sent una comarca vitivinícola de les més importants de Catalunya i de les que tingui més ressò. Per això fan falta fires com aquesta, per això fa falta fer molta difusió del món del vi de l'Empordà. Fa falta que es conegui, aquest esforç que s'ha fet durant tots aquests anys, especialment els últims 20 anys, s'ha fet un gran esforç i penso doncs, que la Fira del Vi de Figueres sempre ha sigut l'aparador d'aquests vins, d'aquestes millores, aquests últims anys dels vins de l'Empordà. Aquí, cada vegada més, aquesta mostra, hi ve gent de tota mena, però també hi ha cada vegada més professional, més gent que coneix el món del vi, que s'estima el món del vi, i crec que és una fira, doncs, per nosaltres és la Fira del Vi, és la Fira del Vi de l'Empordà, és la nostra fira, és la fira que és la nostra fira més important i que tenim com a emblemàtica en totes les que puguem anar, perquè és la d'aquí. Per d'això, jo volia també doncs, anunciar, no perquè ja està anunciada, però que dius una mica que diumenge, també coincidint amb aquest 30è aniversari de la Mostra del Vi de Figueres, doncs celebrarem la festa de la Verema aquí a Figueres, ja que coincideix amb aquest 30è aniversari, i això ho farem diumenge que ve, dia 7, a les 6 de la tarda, a la plaça Josep Pla. Hi haurà un... hi haurà el pregoner, que serà l'Eduard Puig de Vereda, un figuerenc, exalcalde de Figueres, un figuerenc doncs, molt vinculat, totalment vinculat en el món del vi tota la seva vida professional i en l'Empordà, i un també de les persones que més ha fet per fer conèixer i per, en el món de la vinya empordanesa. Jo crec que, doncs, que és la... era la persona més encertada que hi havia per poder fer aquest pregó d'aquesta festa de la Verema. A part d'això, doncs, hi haurà una actuació folklòrica que acompanyaran en aquest acte i donarem per clos, en certa manera, doncs, aquesta festa de la Verema i aquesta Mostra del Vi. I jo, res més, doncs, que si llavors hi ha alguna pregunta, la podem contestar. Encantat de poder estar aquí, de poder celebrar aquests 30 anys i de poder celebrar també aquesta festa de la Verema aquí a Figueres, la capital de la comarca i, per tant, del vi de l'Empordà. Moltes gràcies. Bueno, bon dia a tothom. En primer lloc és un motiu de gran satisfacció estar aquí i poder liderar juntament amb els meus companys de govern el que és la 30a edició de la Mostra del Vi. La veritat és que és una fita històrica. Estem molt contents de poder commemorar aquesta 30a edició. Ja ho veurem després, quan fem balanç de la fira, veurem si esperem que també podem estar tant o més satisfets del que estem ara. Mireu, tinc moltes coses a dir, tinc una pluja d'idees, moltes coses que us podria dir, moltes d'elles segurament ja les heu escoltat i ho tornaré a repetir. Bàsicament la Fira del Vi es vertebra en tres eixos: el primer és el foment de l'enoturisme, el segon una professionalització de la Mostra del Vi i en tercer lloc una posada en valor del que és el vi de l'Empordà. Com deien el vídeo promocional, a vegades no ens creiem que el nostre vi és d'una excel·lent qualitat, però verdaderament ho és. Estic aquí per explicar-vos bàsicament, per resumir-vos les 30 accions. No faré una enumeració, no us cansaré explicant cada una de les 30 accions, però sí que hi ha algunes accions de caràcter participatiu que fem partícip d'aquesta Mostra del Vi a el que són el sector econòmic de la ciutat, com poden ser restaurants, com poden ser hotels, com poden ser comerços, amb les tradicionals accions de decoració d'aparadors, amb la copa del vi a molts restaurants, amb l'ampolla de vi per a les persones que s'hospedin en determinats hotels de la ciutat. Podríem també fer menció a l'acord que vam tancar amb Renfe pel 30% de descompte. Al ser una fita històrica del 30 aniversari, també hem volgut pensar en aquells figuerencs nascuts a l'any 84 que tindran un 30% de descompte a l'adquisició del tiquet de la Mostra del Vi. Ara veig... No, 84 no. i concretament els nascuts del setembre del 84 tindran una ampolla de les commemoratives d'aquesta 30a edició. A part d'això, és per mi un motiu de gran satisfacció poder-vos anunciar qui serà el pregoner d'aquesta 30a edició. Serà el senyor Didac Lee. Això de senyor jo li podria dir que és el veí Didac Lee. Representa el que estem buscant, una persona amb arrel, una persona que els seus pares són de fora, però que com el bon vi ha fet arrels aquí a l'Empordà. A part d'això, coneixeu el seu currículum, és una persona de reconeguda solvència professional. I finalment us volia, dintre d'aquestes 30 accions, que, ja, que com ja he dit, les he repetit en numeroses ocasions, sí que en relació a la professionalització de la Fira del Vi m'agradaria fer menció a la segona edició del seminari de la marca Vi, coordinat per el Pau Canalet aquí present, i que reunirà professionals de reconeguda solvència del món vitivinícola. I molt important per nosaltres és que en aquesta edició convidarem un celler de la Catalunya Nord, en concret un celler de la denominació d'origen del Rosselló, el Domaine Monnoir, d'acord? Amb aquesta nova etapa de col·laboració amb la Catalunya Nord, perquè nosaltres considerem que la Catalunya Nord és un espai encara inexplorat amb molts potencials consumidors dels vins de la DO Empordà. És per això que estic molt content d'anunciar que ens deixen fer una presentació de la Fira del Vi a el que són les instal·lacions de l'aglomeració, és a dir, el que és el Consell Comarcal, en aquest cas de la Catalunya Nord. Moltes altres accions, com deia l'alcaldessa, una customització de l'espai DO, veureu que serà un espai renovat. En relació a la professionalització de la Fira del Vi, com bé deia el senyor Blanc, aquí no es tracta només de tastar vins, sinó de fer negoci. Per tant, habilitarem un espai important per lo que són els cellers perquè puguin fer el que en diguem networking. I a part d'això, serà una fira oberta a la ciutat, com ja podreu veure, amb diferents tipus d'activitats, concerts i fins i tot activitats infantils. Esperem que puguem gaudir d'aquesta 30a edició i, com bé us he dit, la valoració que fem a dies posteriors pugui ser tan positiva com sembla que són les previsions. Moltes gràcies.